Sprawdźcie rewelacyjne produkty w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 1 maja, jest 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Zdaniem prezydenta Polska potrzebuje ustawy o współdziałaniu władz w zakresie polityki zagranicznej. Szykuje jej projekt. To chuligański wybryk, tak ambasador Polski w Rosji mówi o wypowiedzi rosyjskiego celebryty Pawła Astachowa. W serwisie też o tym, kto zapłaci podatek od sprzedaży na popularnych portalach w internecie. Od dziś zmiany. Prezydent zapowiada, że niebawem złoży w Sejmie projekt ustawy o współdziałaniu władz w zakresie polityki zagranicznej. Podczas wspólnego wystąpienia z premierem Mateuszem Morawieckim z okazji 19. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, prezydent Andrzej Duda podkreślił, że już dzisiaj widać, iż polskie instytucje na arenie międzynarodowej mówią jednym głosem. Rozmawiam w tej chwili też z panem premierem, z jego współpracownikami na temat specjalnej ustawy, która będzie uzupełnieniem niejako i wypełnieniem ogólnych przepisów konstytucyjnych dotyczących realizacji polityki zagranicznej. Taką propozycję jako projekt prezydencki złożę w najbliższym czasie. Chciałbym, żeby Sejm zajął się nią na posiedzeniu, które jest przewidziane na 26 maja. Mam nadzieję, że w tym terminie Sejm będzie mógł do tych prac przystąpić. Projekt w niedługim czasie zostanie złożony przeze mnie do laski marszałkowskiej. Prezydent zaznaczył, że tego rodzaju ustawa jest potrzebna Polsce i ma nadzieję na jej szybkie uchwalenie. Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski nazwał chuligańskim wybrykiem wypowiedź rosyjskiego komentatora, który nawoływał do aktu przemocy wobec polskiego dyplomaty. Były kremlowski rzecznik praw dziecka Paweł Astachow stwierdził w propagandowej telewizji, że za ubiegłoroczną napaść w Polsce na rosyjskiego ambasadora powinien nastąpić odwet na ambasadorze Polski w Rosji. Paweł Astachow oświadczył, że zabijanie ambasadorów mieści się w ramach prawa międzynarodowego. Krzysztof Krajewski, którego dotyczyła ta wypowiedź, podkreślił, że na słowa Rosjanina natychmiast zareagował polskie MSZ. Ja nie mam zwyczaju komentowania chuligańskich wytryków osób, które nie znają realiów rzeczywistości, a kierują się negatywnymi emocjami. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Rząd Rzeczypospolitej zareagowały natychmiast i jak wiadomo potępiły tę wypowiedź, której wprost grożono mojemu bezpieczeństwu, mojemu życiu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło wypowiedź Pawła Astachowa. Resort wezwał Rosję do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim dyplomatom, powiedział rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Zmiany w przepisach dotyczących handlu w internecie. Od dziś wchodzą w życie rozwiązania, które przewidują podatek od sprzedaży i obowiązek raportowania wykazu sprzedawców. Raporty będą musiały przedstawiać portale takie jak Allegro, OLX czy Winted. Podatek od sprzedanego towaru będzie wymagany m.in. w przypadku, gdy kupimy daną rzecz taniej i sprzedamy ją drożej w internecie, zanim minie pół roku od pierwotnego kupna, wyjaśnia doradca podatkowy Piotr Juszczyk. Przykładowo, jeśli kupimy buty za 500 zł z limitowanej kolekcji, a po tygodniu chcemy je sprzedać za 800 zł, to nasz dochód do opodatkowania wynosi 300 zł. Jednak gdybyśmy te same buty sprzedali po 6 miesiącach liczonych od końca miesiąca zakupu, nie zapłacimy podatku. Nowe przepisy przewidują, że jeśli użytkownik sklepu zajmuje się sprzedażą w sposób ciągły, zorganizowany i w celach zarobkowych, to działalność taka zostanie uznana za działalność gospodarczą. Podatku od handlu w internecie nie zapłacą jednak wszyscy. Ministerstwo Finansów poinformowało, że obowiązkowi raportowania nie będą podlegać sprzedawcy, którzy w okresie sprawozdawczym, czyli w ciągu roku, zawarli mniej niż 30 transakcji sprzedaży towarów lub jeżeli ich łączny przychód ze sprzedaży nie przekroczy 2000 euro. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, tak zwana sprzedaż okazjonalna nie będzie podlegać opodatkowaniu. Uważajmy na szlakach w Biebrzańskim Parku Narodowym, apelują przyrodnicy. W czasie majówki nad Biebrzem przyjeżdża wielu turystów, nie wszyscy są jednak odpowiednio przygotowani. Trzeba pamiętać, że część szlaków jest jeszcze częściowo zalana, a chodzenie po nich jest bardzo niebezpieczne, mówi dyrektor parku Artur Wiatr. To chcemy bardzo mocno podkreślać. Szlaki na basenie południowym, między innymi szlak Gugny Barwik, ale również w basenie środkowym, na grzędach. Na fragmentach tych szlaków są bardzo trudne warunki, więc bez wątpienia potrzebne są kalosze, wręcz wodery, ale przede wszystkim chodzi też o zaplanowanie w takiej kwestii i bezpieczeństwa, i wysiłku, który przebycie takiego szlaku będzie kosztować. To jest bardzo ważne. Informacje o tym, w jakim stanie są szlaki, można uzyskać m.in. w punkcie informacji turystycznej w siedzibie parku. Są tam też tradycyjne papierowe mapy szlaków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Robert Grzędowski. Krakowia gra przy Kałuży z Miedzią Legnica w ostatnim meczu 30. kolejki PKO Ekstraklasy. To spotkanie siódmej z ostatnią drużyną ligowej tabeli. W tej chwili w Krakowie jest piąta minuta i bezbramkowy remis. Wielkie piłkarskie emocje szykują się jutro na stadionie PGE Narodowym o 16:00, już tradycyjnie 2 maja, finał Pucharu Polski z udziałem Rakowa Częstochowa i Legii Warszawa. A dziś wieczorem o sportowe emocje powinna się postarać Iga Świątek. Liderka światowych list zagra w Madrycie w 1/8 finału turnieju WTA z Jekateriną Aleksandrową. Turniej w hiszpańskiej stolicy rozgrywany jest na kortach ziemnych, a jak się okazuje, Iga Świątek od wczoraj jest najskuteczniejszą na tej nawierzchni tenisistką w historii. Wygrała ponad 88% meczów na ceglanej mączce. Trener i komentator tenisa Lech Sidor nie spodziewa się problemów w meczu z Aleksandrową. Igi po prostu na korcie ziemnym no nie da się ograć. No dzisiaj prawda jest taka, że Iga, gdyby miała z kimś przegrać na korcie ziemnym, to tylko sama ze sobą, własną słabością, jakąś kontuzją, jakimś takim zdarzeniem pozakortowym, które miałoby wpływ na formę fizyczną czy psychiczną, no cokolwiek odpukać, żeby tak się nie wydarzyło oczywiście. Natomiast jest to brutalna prawda, ale dzisiaj w takiej czystej sportowej walce, stricte tenisowej, no to nie ma takiej zawodniczki, która by mogła Idze zagrozić. Początek meczu Igi Świątek z Jekateriną Aleksandrową zaplanowano na 21:30. Zostajemy w Hiszpanii, tam rozpoczął się kobiecy wyścig kolarski Vuelta España. Pierwszy etap, czyli drużynową jazdę na czas, wygrał zespół Jumbo-Visma. Druga była drużyna Canyon z Polkami w składzie. Agnieszka Skalniak-Sujka i Katarzyna Niewiadoma zajmują dzięki temu kolejno 6. i 7. miejsce w klasyfikacji generalnej. Obie mają sekundę straty do liderki Brytyjki Anny Henderson. Jutro drugi etap, płaski, nieco ponad 100-kilometrowy z metą w PR de la Horadada. W nocy pogodnie już tylko we wschodniej połowie kraju, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, no i stopniowo od zachodu wzrastające do dużego, no i zaczną się opady, a jeśli chodzi o temperatury, to od 2 do 7 stopni, no ale będą też miejsca, gdzie temperatura będzie spadać poniżej zera. Jutro zachmurzenie duże, początkowo na wschodzie, a pod koniec dnia także na zachodzie większe przejaśnienia, okresami za wyjątkiem południowo-wschodnich krańców kraju, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie nawet z drobnym gradem. Temperatury od 12 stopni nad samym morzem, 16-18 na przeważającym obszarze kraju, 23 na południowym wschodzie, tam najcieplej. Wiatr słaby. Trójka. Program trzeci. 7,5 minuty po godzinie 19. Elżbieta Malinowska, Paweł Turski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. Dziękujemy, to była popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Trójki. Choć szczęśliwie pochody zamienili już państwo, mam nadzieję, na spacery po lesie czy innych bezdrożach, to jednak w par excellence pierwszomajowej odsłonie naszego programu witają państwa Marek Chrodniczy, Rafał Porzeziński, za sterami Ewa Redel, a Marek Pawlukiewicz pomógł nam to spotkanie upichcić. No i zaczęliśmy od depeszów niezbyt może znanych, ale za to bardzo nawiązujących do dzisiejszego dnia. Tak, ludziom dobrej roboty, jak to kiedyś mówiono. To jest niezwykle efektowny B-side z okresu płyty Construction Time Again i od razu powiedzmy, że to nie ostatni właściwie utwór dzisiaj zespołu Depeche Mode. Jak 1 maja, to 1 maja ciężka praca musi być. Pierwszy Depeche Mode dziś nie ostatni, tak jak mówiliśmy przed chwilką. A teraz będzie też o pracy w pewnym sensie i to takiej mocno zmechanizowanej. Pamiętam taką podróż po fabryce Mercedesa, którą odbyłem 2 lata temu. Byłem w szoku totalnym, że na ogromnej hali, na której praca naprawdę szła jak po sznurku, nie było ani jednego żywego człowieka. Wszystko robiły maszyny, ale za chwilę nie tylko samochody będą tak klecone, ale także piosenki, obrazy, już powieści. Już są, drogi Rafale, ale... co człowiek? Ale zespół, który za chwilę przewidział to wszystko idealnie już w 1978 roku. No to do robotsów. Я твой слуга, я твой работник. работник. Robot, ale właściwie można powiedzieć również Die Roboter, bo zespół Kraftwerk nagrywał swoje płyty zawsze w dwóch językach. To były dwa wydania. Wydania niemieckojęzyczne i wydania anglojęzyczne. Ale tu akurat po rusku śpiewali. A tutaj śpiewali zresztą bardzo słuszną frazę. Ja twój sługa, ja twój robotnik. I to jest odpowiednie miejsce dla, maszyn, jak sądzę. I zresztą w taki myślałem, sposób... Myślałem, że mówisz o Rosjanach. No aż tak może daleko nie poszedł, natomiast na pewno jeżeli chodzi o maszyny, spokojnie można, można tak powiedzieć. Ta wersja utworu The Robots pochodzi z 1991 roku i z płyty The Mix, także jest troszeczkę późniejsza, ale myślę, że bardzo atrakcyjna. Mogłabyś miało ilustrować dzisiejsze produkcje SF bez żadnego problemu, natomiast chcę ci podziękować, bo jak zwykle słuchałeś trochę nowości i to, co znalazłeś na tę chwilę, bardzo mi się podoba, bo bębnią jak punki, fuzują jak hardkory, a piano po prostu jak deszczyk łagodny, a wszystko razem tworzy taką naprawdę nową falę. Zespół Fax. Faktycznie bardzo ciekawa... Ale to jest fax przez C i S. Taki dziwny fax. F-A-C. Nie da się go wysłać. Rok 2023 faktycznie. I to jest... Ja ich odkryłem dosłownie kilkanaście dni temu. I już się dzielisz, jak miło. Działa zespół od lat 5, pochodzi z Chicago. No, takie źródła wyczuwa się ewidentnie. To jest post-punk, to jest krautrock, to są takie eksperymentalne różne historie. No cóż, chciałbym Państwa zaprosić do posłuchania i zobaczenia, czy i posłuchania tak naprawdę. Sweet Home Chicago, nowofalowo. To dobre. państwo, ja kupuję, jak przyjadą do Polski, idę na koncert, słuchaj. Naprawdę, to jest to, co lubię. Trio Fax z Chicago. Utwór pochodzi z ich ostatniego albumu pod tytułem Still Life in the Sea. Świetna rzecz. Ponieważ za chwileczkę najmniej popowy z popów zaśpiewa dla państwa. Albo najbardziej popowy z Iggy. Z innych popów. To muszę państwu taką anegdotę przywołać. Kiedyś moja znajoma Joanna miała jamnika, nie? I mówię do niej: wspaniałe psy. Słuchaj, świetny pies, ale on nie może chodzić po schodach, nie wiem, czy wiesz, on mówi, to wiem, ale jak świetnie jeździ windą. I to przypomniało mi o takiej cytacie z Igiego, który brzmi tak. Coś, co bardzo lubię robić, to po prostu siedzieć nad wodą, gdy jest prąd i po prostu wpatrywać się w wodę. Nie łowię ryb, nie poluję, nie nurkuję, nie włóczę się, nie pływam łódką, nie gram w koszykówkę ani w piłkę nożną. Jestem świetny w patrzeniu w przestrzeń. Jestem w tym naprawdę dobry. Święto pracy. Igi. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Czasem można, jak się okazuje, podęsić też. Tak, Iggy Pop z lat 80., dokładnie z 1986 roku. Powiem państwu, że bardzo rzadko puszcza się takiego jego, bo to jest taki Iggy ukąszony 80-sami. To jest akurat z płyty Bla Bla Bla. Majówkowo bardzo zabrzmiało, powiem ci. Majówkowo i powiem szczerze, też czytałem bardzo wiele opinii, które nie zostawiają suchej nitki na tym etapie jego twórczości. Ja uważam, że całe mnóstwo bardzo eleganckich, dobrych piosenek Iggy wtedy również. również przygotował. Mhm. Teraz zespół Instytucja, bardzo zresztą lubiany przez Marka. Ja bym chciał ich kiedyś usłyszeć w warsztacie Przeróbek, bo oni podobno i Beatlesów robili, będą na pewno, i Stonesów robili. Oni kogo oni nie robili? Z Queenów, z Europe. I są to bardzo przewrotne covery. No to może kiedyś się uda. Dzisiaj nagranie oryginalne, a potem słów parę o ich ideologicznych połamańcach, które trzeba przyznać kontrowersyjne. Będzie trudno w to w trzech słowach zawrzeć. No, zapewne. A no to posłuchajmy. Laj, Bach. Z płyty Kapitał. We'll be right back. révélez votre secret. Dites-le-moi, dites-le-moi. Capital, capital, capital de la douleur. Logique de votre énigme. Je trouverai. Quel est le privilège des morts? Exactement. Dites-le-moi. Dites-le-moi. À bord, la porte est bloquée. La porte est bloquée. À bord, la porte est bloquée. Laibach to zjawisko na naprawdę rozprawę doktorską, bo tak trudno ich zaszufladkować. Byli kilka na pewno... takich powstało, od razu ci powiem. Tak? Już. Ale, tak? Ale miałeś w ręku? Tak. No i? No to jest ciężki orzech do zgryzienia, dlatego że mniej więcej możemy sobie oszacować, jaki to jest rodzaj sympatii ideowych, intelektualnych, etc. Ale tak do końca wciąż nie wiadomo. Dla mnie to parodyści, chociaż być może jestem w głębokim błędzie, bo Žižek, guru lewicy, Slavoj, zresztą tak. Przyjaciel tego środowiska, o dziwo, mówi, że to klasyczni antykomuniści, którzy po prostu tak przesadnie identyfikowali się z ideą komunizmu, że ją ośmieszali skutecznie. Zresztą nie tylko oni, całe to środowisko Neue Slowenische Kunst, które współtworzyli, a twoje odczucia, czy też przeczucia są raczej w inną stronę. To jest tak zwana strategia nadidentyfikacji, oni to tak nazywali, właściwie tak nazywają, natomiast nigdy właściwie nie udzielili wywiadu, z którego wynikałoby wprost, że Stalin jest okej. Że są po tej czy po innej stronie barykady. Ostatnie ich dokonanie, i tutaj zapraszam Państwa do interpretacji oraz ich poczynania, troszeczkę wskazują, kto według nich jest największym wrogiem, ale nad tym już spuśćmy to tylko kurtynę milczenia. Dodajmy, że władza komunistyczna w Jugosławii nie kochała ich do tego stopnia, że musieli gdzieś tam wiać na Wyspy Brytyjskie i pracować nie mieli, na zmywaku. Nie mieli tam łatwo. Ale zagrali za to w Full Metal Jacket. Nie wiem, czy wiesz, Kubricka, w trakcie między tym zmywaniem tych garów na migracji. 1992 rok z płyty, jakże istotnej z naszego dzisiejszego punktu widzenia, płyty, która nosi tytuł Kapital. Także bardzo ciekawie. Kapital Žižka tym razem. Bardzo Kraftwerkowy Laibach tym razem. A zaraz kolejny bardzo ważny zespół. Trochę glam, zespół, trochę punk, trochę Britpop. Tacy mili są. Trochę, no przede wszystkim zespół z klasy robotniczej, o czym zawsze mówią i co bardzo często zawsze podkreślają. Yeah. Nie no, serenada socjalistyczna, Boże mój drogi. Ale słuchaj, powiem ci, za co cenię tych panów. Zgadnij za co. Manic Street Preachers, za co ich za szczerość, za szczere przywiązywanie wagi do tematów bliskich klasie robotniczej. Nie, zupełnie nie za to. Za to, że to są chłopcy z jednej wsi, którzy się od lat przyjaźnią i nie zepsuło tego, że zrobili karierę nic. Manic Street Preachers, bardzo ważny zespół rockowy. To nie tylko teksty, a może nawet przede wszystkim jest to muzyka bardzo nośna, świetna, bardzo porządna muzyka rockowa. Myślę, że dzisiejszego dnia nie mogło ich z nami zabraknąć. No i nie zabrakło, a teraz będzie grupa, która w 1983 miała doskonałe czucie tego, co dzieje się w naszym kraju. Aż nie do wiary, że 40 lat później kompletnie straciła to poczucie. Kompletnie to poczucie straciła. I nie tylko odnośnie naszego kraju, jak sądzę, niestety. No ale cóż. Czyli YouTube i New Year's Day, sprawa dotyczy naszej solidarności. Utwór, który powstał jako wyraz inspiracji polskim ruchem Solidarność, tak jak mówiliśmy. Hołd właściwie. Złożony Solidarności. Jako inspiracja robotnikami, którzy sprzeciwili się komu? Komunistom. I prosimy bardzo, bo no nie mów dziś językiem nie, no naprawdę, to nie wypada po takiej historii przepięknej. Na pewno posłucha. Na 100%. Ale kto wie, może nas słucha Zygzak. Hej, wy panki z budowlanki. W Polsce, co prawda, punkrockowa scena raczej wiązała się z taką zbuntowaną młodzieżą licealną przeciwko komunie właśnie, ale Zygzak to akurat fototechnik, czyli pewnie technikum fotograficzne za nim. Świetny facet. Zygzak, Markus, Gogo Schulz wspólnie stworzyli zespół, którego przynajmniej to nagranie, które za chwilę zabrzmi, znał niemal każdy, nawet nie interesując się punkiem. Także dzięki Trójce, rzecz jasna, bo to nagranie leciało na antenie Polskiego Radia, trzeciego programu Polskiego Radia. Myślę, że warto posłuchać, wzruszyć się i za chwilę jeszcze wrócimy do TZN Ksenna. Dzieci brudnej ulicy. To za ten Ksenna, no w ogóle szacun, dzięki, naprawdę tyle wzruszeń miałem dzięki wam w wczesnych latach młodzieńczych, ale też chcę podziękować Zygzakowi szczególnie za wystawę Pamięć i Duma o Powstaniu Warszawskim, którą zrobił. To jest w ogóle świetny gość, stara się na różne sposoby artystycznie zadbać o tę naszą tożsamość, by ją tak odbudowywać. Pana. Kurtkach punków TZN Ksenna. Było zawsze. Ale wiesz, że oni nigdy nie zagrali w Jarocinie? Wiesz dlaczego? Nie. Bo mówili, że to milicyjny festiwal. Wyobrażasz sobie, jacy goście, no jakie wirachy? No. Kultowy zespół, można powiedzieć. A teraz nawiązałeś do tego, co przed nami. Wiesz, że jak pierwszy raz usłyszałem to nagranie, to zdałem sobie sprawę, że Mickiewiczowi chodziło o te 44 lata nędzy, po których dopiero przychodziło to, co dobre dla Polski. No też wiemy, że różne, ale dokładnie 44 lata, tak to wyliczył Kazik, licząc od 45 do 89. Nie przepadasz za kultem, a to nagranie szanujesz. To jest w ogóle nagranie pionierskie, można powiedzieć, ponieważ metoda samplingu, która tutaj została wykorzystana w świetny, arcymistrzowski, można powiedzieć, sposób, dlatego, że to jest też pewnego rodzaju historiozofia przedstawiona w utworze. To nie jest tylko i wyłącznie zestaw sampli, które do siebie nie pasują, one ze sobą nie, grają. One są ironiczne, one są momentami bardzo dowcipne. Utwór 45-89, bo o nim właśnie mówimy, który został nagrany, opublikowany w 1991 roku. To jest rzecz kultowa, mogę spokojnie o tym tak powiedzieć. Żywiołowa publicystyka bez Kazika. I wcale właśnie, być może nie tylko dlatego, że Kazik tutaj nie śpiewa. Bardzo szanuję Kazika oczywiście, ale to jest utwór bardzo też nietypowy dla samego zespołu, ale ja go kocham. PRL w pigułce, możecie państwo posłuchać wraz z nami, powzruszać pochody się i ucieszyć. Pochody pierwszoprawomajowe też tam słychać, od razu można powiedzieć. Jaka to była żena? Byłeś kiedykolwiek? Nigdy. Mam nadzieję, że nie. Tata mi zabraniał i bardzo dobrze. Mi to samo. Nawet nie pozwolili mi być w harcerstwie, rodzice mądrzy. No dobra, to kult na zakończenie pierwszej godziny trzeciej fali, a my słyszymy się już za momencik. Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy.